Ake hangri kokare, yo wis isun lakoni. Samen dise kedini tunyo, nong pekeri ko. Kadung mulo sing tau cukup, nafsu ring dodo. Cukup semini.